بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أري مصيب جلب تدب يمبرت يتد الله سبحانه وتعالى هدن جرن مكانك الله سبحانه وتعالى إلينا ما جديوني منهن hiɗen duwanone laaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe nguure mum e ɓe sahabaɓe maɓɓe yangiɓe tampifi kaaɗo diina no hewtira en. Yentoro Allahu subhanahu wa ta'ala yo ɓeydanɓe jam e kisiye. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, wano ahodirɗen ni e nde ɗo ñalande yen fottu ɓeydodiren ko yowdiri e kaaɗo diina meɗen. Haray musidɓe meɗen tedduɓe, wontiranɓe en friya, haray hilan jarna on, hilan weltano on. Hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo arsuku en laɓɓingol anniyeji ko wonɗen e wadde kon, immorde e konnguɗi meɗen e golle meɗen ko wonɗen e wadde. Haray hiɗon jarna, hiɗon weltana, hiɗon tora, yon ɓurtu wakkilagol fitambitagol kaaɗo diina. Haray ko wano noon haldigal meɗen yen ndaaru no ɓeydodiren e kaaɗo diina meɗen, disodira haa ndaara tawa yo suɓe ndeɗo deftere ko ɗum woni usulu sunna li imam ahmad rahimahullahu ta'ala. Haray ɗum ɗo ko ɓurtugol yettugol allahu subhanahu wa ta'ala. Neɗɗanke on tawata haqqille makko ko fewtata ko ndaarugol defte ɗe, tawata ko defte andiraɗe ko innete ko yimɓe jokkuɓe sunna, tawata ko ɗen ɗon defte neɗɗanke on wone suɓude janga fiyo sellin finde munden, fiyo rewu ka moƴƴunoɓe feƴƴunoɓe ɓen rewno ɗon. Haray ɗum ɗon ko ɓurtugol yettugol allahu subhanahu wa ta'ala. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, oɗo darsu meɗen haray ko hande halduɗen fi fuɗɗa gongol. Kono haray attalde en fuɗɗade jangugol ndeɗo deftere, haray hiɗen ardina attalde fuɗɗa gongol muqaddima, ko ɗum woni daƴƴande nde daƴƴeten attalde en natande jangugol ndeɗo deftere. Ko waɗi noon? Si tawi woni neɗɗanke on o humpitaki piiji goo, haray feere ala piiji goo jilɓanaymo. Haray en andintinnayi attalde en fuɗɗade sharhugol ndeɗo deftere usulu sunna limam ahmad rahimahullahu ta'ala yoga e toɓɓe andaɗe, kono en ɓeydodiray tun ko raɓɓiɗi ko yowdiri e muɗum biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Haray toɓɓe ɗe wonɗen attorde ɗen attal ɗen natande nde ɗo deftere haray hiɗen andina ko yowodiri ɓure ko woni e ngal ɗo gandal, kañumma e gollitirgol ngal ɗo gandal, kañumma e ƴettugol ngal ɗo gandal e juuɗe ɓen hana ɓe ƴettede. Haray ko toɓɓere men aranere nden non, toɓɓere men ɗimmere nden ko laawol honngol feƴƴunoɓe moƴƴunoɓe ɓen wonno e rewde fi andinagol kaaɗo diina, fi ɓeyditagol le kaaɗo diina. Haray toɓɓere tammere nden feeñugol yoga e bidiyaaji haa moƴƴuɓe feƴƴunoɓen fuɗɗi windugol defte yowndirɗe e aqiida, kañumma e ruttugol ɓeeɗo yimɓe fuɗɗutuɓe kaaɗo diina fi bonnugol findeeji yimɓe ɓen. Haray si feƴƴi ɗon biisnillahi tabaraka wa ta'ala en andinay ko hombo woni Imamu Ahmad yarli nde deftere usulu sunna hino tabiti wondema ko Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala woni ko windi deftere nden. Haray si feƴƴi ɗon mawdu'u deftere nden ko ɗum woni nokku deftere nden ko fi honnunde woni yewtude biisnillahi tabaraka wa ta'ala. Haray oɗo mo gaddima en ardinay mo nde daƴƴande ɗo yentori Allahu subhanahu wa ta'ala yo arsuku en laɓɓingol golleji men ɗin ɗiwonɗen e gollude ɗin tawata ko fi Allahu subhanahu wa ta'ala wonɗen e gollirde. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, wirnanaaki on ko yowdiri e ɓural ngal ɗo gandal. Ko waɗi noon sa andi ɓure ko woni e piiji ɗin kon a ɓurta e wakkilaade. Allahu subhanahu wa ta'ala o nemini en o moƴƴike meɗen. Haray toɓɓere nde wonɗen e attorde nden ko ɓural ngal ɗo gandal. Ngal ɗo gandal alqur'ana kañumma e sunna sappanike en ɓure ko woni e nder ngal ɗo gandal. Allahu subhanahu wa ta'ala hino wiya wa anzala allahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlu llahi alayka 'azima. Allahu subhanahu wa ta'ala o wi min jippini nde ɗo deftere e maɗa am Muhammad, o sunna ɗo kadi min jippinimo e ma, min andinima konko a latanoki hiɗa andi. Ɓural Allahu subhanahu wa ta'ala ngal latike e dow maɗa ko ɓural mawgal am Muhammad. Allahu subhanahu wa ta'ala himo janto e nder ɗo oɗo aya moƴƴereji ko moƴƴi ene laaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam hino jeeya e muɗum gandal ngal nokku ka o wi wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, o andinma konko a latanoki hiɗa andi. ɗum ɗon hino sappano en ɓural ko woni e gandal ngal. Qala ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala fi miftahi dari sa'ada, o karmakojo wiyeteɗo ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala o wi addada subhanahu ni'amahu wa fadlahu ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. O imamujo ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala o wi Allah subhanahu wa ta'ala hino linta piiji immorde nemaji moƴƴireji ko moƴƴi oɗo nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam. Wa ja'ala min ajalliha an atahu alkitaba wal hikmata wa 'allamahu ma lam ya'lam, o wi o waɗi hoore ɗiɗo nemaji fop hokkugol mo deftere nden kañumma e sunna e andingol mo konko andano kanko nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam. ɗum ɗo ino sappano en ɓural ko woni e gandal ngal. Allahu subhanahu wa ta'ala o wi innama yakhsha allaha min ibadihi alulama, ande dey ko hulata ko rentoto hula Allahu subhanahu wa ta'ala e jiyaɓe makko ɓen ko janguɓe ɓen. Ko janguɓe ɓen woni ko andi ñawoje ko Allahu subhanahu wa ta'ala yewti ka deftere makko e nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam. Imam ibnu kathir rahimahullahu ta'ala himo firana en oɗo aya nokku ka Allah subhanahu wa ta'ala wi innama yakhsha allaha min ibadihi alulama. Ibnu kathir rahimahullahu ta'ala o wi ay innama yakhshahu haqqa khashiyatihi alulama. Kanko ibnu kathir rahimahullahu ta'ala tafsir makko wi andu dey ko hulatamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓen karamo koɓe al'arifuna bihi, ben andu e mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala li annahu ko wadi non kullama kanatil ma'rifatu lil 'azimil qadiril 'alim kalande lati andugol on mawnudo ko dum woni on teddudo on andudo kadi al mawsufu bi sifatil kamali on siforado sifaji ko dum woni timmudi al man'uta al man'un ati bi asma'il husna on Allah subhanahu wa ta'ala motawata inde makko den ko inde moje inde labade kullama kanatil ma'rifah kanko ibnu kathir o wi kalande lati andugol neddanke on joma makko neddanke on no andiri joma mum wo purata hulde Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala o wi shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim. Allah subhanahu wa ta'ala ka deftere makko teddunde himo wiya o seedike kanko Allah subhanahu wa ta'ala wondema ala mono rewe sina Allah subhanahu wa ta'ala tun malaika ben kadi seedike wondema ala mono rewe e gonga siwona Allah subhanahu wa ta'ala jomiraabe gandangal kadi ben darani be kaado diinano nundiri ben non kadi seedike wondema ala mono rewe sina Allah subhanahu wa ta'ala dum do hino holluma hibbindirgol do malaika kanyum may jomiraabe gande fi sedagol wondema ala mo na rewe sina Allah subhanahu wa ta'ala dum non ko bural gandal gal ni. Qala al imam al qurtubi rahimahullahu ta'ala fil jami' li ahkam al qur'an. Imam al qurtubi rahimahullahu ta'ala o wi ka tafsir makko fi sattana golen o do aya o wi fihi dalilun ala fadl al ilm wa sharaf al ulama. O wi dum do hino tindini kon woni o do aya bural gandangal kanyum may karmo ko beben fa innahu law kana ahadun ashraf o wi sitawno hino latino goddo go hino wodno burdo teddude minal ulama e di karmo ko beben la qaranahumullahu bismil malaika Allah subhanahu wa ta'ala hibbindirayno dum don e malaika beben o acca don hibbindirde ma dum wano hibbindiri malaika beben kanyum may karmo ko ben ga deftere ka deftere makko teddunde o do aya hare dum do hino tindini wondema gandangal le karmo ko ben hibe jogi martaba molanaado ka Allah subhanahu wa ta'ala kono yarli ko karmo ko be ben fow yarli ko wombe innede ko karmo ko fow hare ko yen wattan yila ko karmo ko be tawata no yutiri baa deftere Allah subhanahu wa ta'ala den ema kune laadon sallallahu alayhi wa sallam ko sappanto en fi burangal do gandal kadi Allah subhanahu wa ta'ala o wi yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wama 'allamtum min al-jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala o wi hibe landuma am Muhammad konko daganibe konko labi daganibe wiyube Allah subhanahu wa ta'ala ko daginani on ko dilla budi dagiri ko dum don ko Allah subhanahu wa ta'ala daginani on kanyum ma e dim bare di jannu don ko innete waño andin don di ko honno woni waño din don kadi si nangani on ko dum woni kullun dagi kun haray dum don hino dagani on. Ibamu ibnu al-qayyim rahimahullahu ta'ala kam miftahu daru sa'ada o wi o yaltini do nafore molanande o wi Allah subhanahu wa ta'ala holli en gandal nafa gandal e bural gandal e hore ndum bareru jannandu e di ndum bareru ndu jannaka ko wadi non bareru ndu andinaka waño ndun ndu jannaka ndun ndu eltaka ndun don si nangi awawata nyaamude konko ndu nangi don amma non si ko bareru jannandu eltandu ndun don haray baytu woni hindu janna hindu jogi gandal ko nete ko waño haray ndun don bareru ko ndu nangi kon ko hana dun nyamede ndaru ka Allah subhanahu wa ta'ala urni gandangal hara ko yen wattan yila nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam be maki fi ma akhrajahu ash-shaykhan bi sayyihima an muawiyah ibn sufyan radiyallahu ta'ala anhu nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maki tawi ko imam al-bukhari imam muslim woni ko filli hadith on ko muawiyah woni ko fillani emmo nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maki man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid din kala omo Allah subhanahu wa ta'ala faandani moƴƴere nden faalana moƴƴere nden o faaminaymo kaa ɗo diina. Ko ɗum nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe humpiti wondema kala mo ɓe faalana mo Allah subhanahu wa ta'ala faalana moƴƴere o faaminaymo kaa ɗo diina. Imamu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi miftahi daari sa'ada himo yewta o wii oɗo hadisi hino tindini wondema ommo Allah subhanahu wa ta'ala faandana moƴƴere o faaminaymo kaa ɗo diina. Ko ɗum woni o arsi kaymo faamugol kaa ɗo diina. Kala mo o faalanaaka moƴƴere nden kadi diina kan o waawataaka faamude. Hare kanko Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala o wii ko faandaa ɗo e faamugol ngol ka ngal ɗo gandal kaa ɗo diina hino yowondiri e gollugol golle ɗe tawata ina feppondiri e deftere Allahu subhanahu wa ta'ala nden e maa ko nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam. Harayi Allahu subhanahu wa ta'ala simo faalanama moƴƴere o faaminte kaa ɗo diina makko tedduka. Qala al-Hafidhu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imamu an-Nawawi o wii sharhan gollen oɗo aya ka sahih Muslim o wiihi fihi fadilatul ilmi والتفقه في الدين والحث عليه وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. كان إمام النووي رحمه الله تعالى أوي أودو حديثه نتندنا نايم قرى الكوني غندنغل إفامو غندنغل كندر دين الإسلام. حديثه نتندنا نايم ررقنغل في دقو غندل دو غندل كوادينون كنغل دو غندل woni ko pooɗatama e kulol Allah subhanahu wa ta'ala. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maakani en hadis mo Imam Muslim woni ko yaltini ka sahihi makko min hadisi Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nelaaɗo ɓe maaki ida mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salathin. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki si tawi woni bani adama feƴƴini golleji makko ɗin ɗi taƴey siwona golleji piiji ndan piiji tati. Hino jeeya e muɗum sadaqatun jariya, sadaqa ilowo aw ilmin yuntafau bih, maɗum gandal wonanongal ɗe janngire tata ko fi Allah subhanahu wa ta'ala woni ko ngal janngira ngal ɗon hara hino nafitoreede aw waladin salih, maɗum geɗal jo moƴƴo yad'u lahu, mono du'anomo mono toranomo. Haray ka faala ɗen dallinorde ɗon ko nokku ka wii aw ilmin yuntafau bih, maɗum gandal ngal o janguno tawata ko gandal deftere Allahu subhanahu wa ta'ala nden e maako nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam. Fatinɗiɗo hino gollitireede taweemo ka gawru makko ka waaliɗon. Haray ɗum ɗo hino holla e ɓural ko woni e ngal ɗo gandal. Haray ko yen watta yila wakkiloɗen fi ngal ɗo gandal laɓɓinen anniyeji men ɗin. O wiyeteɗo Salih bun Mihran al-Shaybani rahimahullahu ta'ala o wi kullu sahibi sani'atin, o wi kala jomiraɗo golle, kala jomirawo golle ɗe woni e gollude, na'am, o wi la yaqdiru an ya'mala fi sina'atihi illa bi alatin. Kala jomirawo golle ɗe o woni gollude e nokku ka o woni gollude ɗon o wawata gollirde ɗen ɗon golle si wona hara himo jogii aala. Si tawi woni ko a remowo hiɗa jogii ko remira, si tawi woni ko a tafowo hiɗa jogii ko tafira, si tawi ko a sañowo hiɗa jogii ko sañira. O wi kanko Salih bun Mihran al-Shaybani o wi wa aalatul islamil ilm, o wi aala aala on kal islam ka nder dinal islam ko gandal ngal. Si tawi woni hiɗa jogii gandal ngal hara hiɗa jogii aala on. Wano remowo on non jogori aala ko remirta kon an kadi si tawi woni hiɗa jogii gandal ngal hara heɓi ko gollitira kal islam faamira Allah subhanahu wa ta'ala. Athar on hino fi tabaqati almuhaddithin lil asbahani. Hara musibɓe julɓe tedduɓe hino waɗɗi en laɓɓingol anniyeji ɗin fi ngal ɗo gandal, laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala e ngal ɗo gandal ngal wonɗen e jangude ngal ɗo gandal ngal wonɗen e ɗaɓɓude. Haray ɓurten laɓɓingol laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala e ngal ɗo dewal ngal wonɗen e waɗde. Haray ɗeɗo ayeji e ɗiɗo hadisaji kone sappana de en ko bure ko woyo wondire gal do gandal joni non si tawi woni neddanke on o jangi gandal gal bay haray gandal gal si tawi woni gal jangama ko mangal gollitire wona yon tigi jangu oronka gollitirde gandal ko woné jangude kon joni defte de wonda e jangude den bayanaji di wonda e heditaade din ma ku jinalaado sallallahu alayhi wa sallam di wonda e jangude din kala ko yondire diina ko wonda e beydaade haray ko ya gollitir konko wonda e beydaade don sina dun non haray ko ella molanaado tobbere men dimmere den al amalu bil ilm gollitir gol gal do gandal bawon on tigi jangi fami Allah subhanahu wa ta'ala himo wiyaka deftere makko ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun Allah subhanahu wa ta'ala himo wiyana en ka deftere makko teddunde ko non yo gomdimbe ko hondum wawlanton konko on wadata joni hidon andi Allah subhanahu wa ta'ala hino yamiri on yamiroje kal qur'ana himo hadi on hadoje kal qur'ana e misal himo hadi on ko innete kon toñe himo hadi on ko innete kon jamfagol himo hadi on kala ko yeddirte Allah subhanahu wa ta'ala ga deftere makko pawto de on jangude dum don fama yilto don ronkon gollitirde dum don ko fi honno wadanton dum Allah subhanahu wa ta'ala o wi mauniti kere Allah subhanahu wa ta'ala nde wowloton konko wadata haray neddanke on konko woné jangude konko woné andinaade don ko yo eto o gollitira embere wono mari fere mudum lelaado meden sallallahu alayhi wa sallam wano ardika imam muslim non lelaatno ki e du'a mabbe hibe ma kayno allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa lelaado meden sallallahu alayhi wa sallam hibe torotono be maka honnu yu Allah subhanahu wa ta'ala hibe molo ngal gandal ngal nafataabe haray mo sibbe julbe teddube gandal ko wonden e jangude kon ko yen eto gollitirengal ari fillande e gande ka deftere imamul ajuri akhlaqul ulama wonde mahari suka hino ansari yankojo hino madina o arayno lando nene aisha radhiyallahu ta'ala anha o lando nene aisha ko yowandiri e nyaawoje diina nyande fini weti wara o landobe nyande go aroy don be landimo be inni a gollitiri koko landida de balde do fu o inni o we kambe nene aisha radhiyallahu ta'ala anha be maki aduddinai hujja ko dun a woni aduddinai ko nangoya en yawmal qiyama yaw gollitira konko wonda e jangude don haray gandangal ko mangal gollitire ko dun don woni nafa dimde gandangal ko stay woni gal gollitirama أخرج الخطيب البغدادي في كتابه اقتداء العلم او كرم كوجو بيتدو خطيب البغدادي رحمه الله تعالى اوي ويغني غودو اثر ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه اوي ابي الدرداء اوي لا تكون عالما حتى تكون متعلما كانكو ابي الدرداء اوي اوناتاكو اغاندو حالاتو داكو اجنوو o wi wala takun ala tasako kadi bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan ala tatako gal gandal gal wonda e jangude ko a gando ha lata da ko a wondo e gollitirde konko wonda e jangude don Allah subhanahu wa ta'ala himo yewta en yafi yahudi en nasara ka deftere makko o wi honnu mathalul ladina humilu at-taurah ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا الله سبحانه وتعالى himo piyana en misal o wi be yimbe jangube tawre tawon be ronki gollitirdemo asikkay wano mbamba baronda mba defte ko dum woni wawata nafitorde haray mo sibbe julbe teddube gandal ko wonden e jangude kon ko wonden e beydaade kon ko yen eto gollitiren dum do battina dum do wona e kene أخرج الدارمي في سننه واللفظ له وأبو نعيم في الحلية والخطيب البغدادي في اقتداء العلم من طريق يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن القمح عن عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه إمام الدارمي كدفتر مكو اجن يندو اجن لكوانو ننكري ابو نعيم كوانو ننكري خطيب البغدادي رحمه الله تعالى لا ونقول يزيد بن ابي زياد ونكو في اللنين ويجي ابراهيم ونن كدي اجي القمح ونن كدي اجي عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه وي كانكو ابن مسعود رضي الله تعالى وي تعلموا وي جنجي ووتي دون كدي وي تعلموا عندنا كدو وني جنجي فإذا علمتم فعملوا وي ستوي وني ان عندي ستوي وني ان فامي كادو دينا قل قرن عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه ونكو في لني نلا دمدن صلى الله عليه وسلم صحابه بلاتي نوكي ستاي وني بي انديني كين لا صلى الله عليه وسلم ايي سابو بي فجيتانو دي هابي هونجودن ايي دون ستاي وني بي هونجي كده بي اندا معنا كو وني اندر ماجي نياو جي ستاي وني كو يميروره وني توم بي غولي سيرا يميروره ديك si tawi woni ko hadore woni ton be rento e ko hada ton kon bawto dum si be fejjana goddum go be wi men mottindiri gandal kanyumma e golle men mottindiri gandal e golle hare ko dum do woni tigiti on ko dandata ne danke on kon na goddum go hare ko ngeto hawti ten golle den kanyumma e gandangal kanyumma e golle den hare ko yen wattanyila أخرج الإمام الدارمي في السنن أو ويتهد الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أو إجنين أو كدفتر مكو أو ودي دمبغل دمبغنغل أو ودننغل عنوان أو ويهن أو باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله دمبغل في فلغل ونند أو وند يدقبو دي غندل هر أغل لترالي غندل غل أو نجنغو دنغل haray ko yew watta yila gollitiren gandal ko wonden e jangude kon e gama e sufyan bin uyayna rahimahullahu ta'ala o wi himo sifano en o wi karmo ko be ben ko yimbe tato o wi ko on danke andudo allah subhanahu wa ta'ala haraw anda yamiroje makko de o wi dimmo on ko on danke andudo allah subhanahu wa ta'ala e yamiroje makko den haraw hulali allah subhanahu wa ta'ala o anda allah subhanahu wa ta'ala ha gasa o anda yamiroje allah subhanahu wa ta'ala den ha gasa bawto dum o hula allah subhanahu wa ta'ala o wi fazakal alimul kamil o wi ko do woni gando ko do wi karmo kojo timmin don ko non kanko andi allah subhanahu wa ta'ala wandi yamiroji allah subhanahu wa ta'ala den bawto dum o hulimo kanko allah subhanahu wa ta'ala o wi kadi on gando andudo allah subhanahu wa ta'ala o lataaki on ne danke don himo hula allah subhanahu wa ta'ala o wi fadhalikal alimul fajir o wi ko do woni on karamo kojo on andudo ko dum woni jogido bandiyagal hare ko wattango lila haray ko wattango lila gandangal wonden e jangudengal ko mangal do gandal gollitirangal musibbe julbe teddube imam ibnu taymiyah rahimahullahu ta'ala ka deftere makko iqtida'u siratul mustaqim wa mukhalafatu ashabil jahim o egganien don go wadanien don pecce karmo koobe be tawata ben karmo koobe don ko suudugol gandangal jangengal ronka gollitirde o wi hino jeya e mabbe on ne danke mo Allah subhanahu wa ta'ala arsikata gandal si tawi woni arsiki mo gandangal o salo yottinde gandangal e yimbe ben sabu ganyanende fi wota goddo jangu burtomo o wi dimmo mabbe on ne danke mo no janga gandal yimbe ben landomo ko yondire nyaawo jo salo banginde dum don fi gongel kaw hebata don fi yo dum don fi wota dum don iwe juude makko o wi on neddanke tammo ko on neddanke janguɗo gandal si tawi woni o wowli gandal ko o jogi kon si tawi woni himo e ella yimɓe ɓen innayi a wowli goɗɗum a waɗi goɗɗum kanko ibnu taymiyata rahimahullahu ta'ala o wi ɗum ɗo yimɓe ɓen hino ɓurɓe ɗuɗude ɓen e julɓe ɓen hino jarri bore ɗum ɗo haara ko yen watta yila imam ibnu uyaynata rahimahullahu ta'ala o wi o wi kala ɓen bonirɓe men immorde karma koɓe amen ɓen haray hino nandi hara hino nanditi e alyahudiyankoɓɓen. wadnon alyahudiyankoɓɓen koye hoore gandal woni koɓe yeddiri Allah subhanahu wa taala. O wi ɓen wonɓe rewde amen kadi hara ko majjuɓe ɓen ɗon kadi hino nanditi annasara, ko waɗi noon annasara hino rewde Allah subhanahu wa taala ko alda e gandal. haray musiɓɓe julɓe tedduɓe, gandal ngal ɓawande en andude ɓural ko woni e maggal, ɓawande en andude wondema ko ma gollitirel ngal ɗo gandal ngal wonɗen e jangude. haray musiɓɓe julɓe tedduɓe, haray musiɓɓe julɓe tedduɓe koyen wakkilo ngal ɗo gandal e to ɗen gollitiren ko wonɗen e jangude kon, wota ɗum ɗo wonano en yeeso Allahu subhanahu wa taala, ko tongoyta en, ko sattinanoyta en yeeso Allahu subhanahu wa taala. haray faandu nden nen wona moɓugol piiji ɗin tun, faandu nden nen e gandal ngal koye on tigi e to andino ɓawto ɗum on tigi gollitira. haray musiɓɓe julɓe tedduɓe, toɓɓere tammere nden ko yowdiri e fingal ɗo gandal, haray ko ƴettugol gandal ngal e juuɗe haanaɓe ƴettede gandal ngal e juuɗe mum. musiɓɓe julɓe tedduɓe, gandal ngal a andi nafoore ko woni e maggal, a wakkilike jangugol, a wakkilike gollitirgol. joni noon fi ƴettugol gandal ngal koye juuɗe hombone ko ƴettata ngal ɗo gandal, ngal ɗo gandal ngal wonɗa e ɗaɓɓude, ngal ɗo gandal ngal wonɗa e ɓattode Allah subhanahu wa taala, koye juuɗe hombo wonɗa e ƴettude ngal ɗo gandal, koye juuɗe hombo wonɗa e jangude. ko hombo woni karama ko ma'a, ko hombo wonɗa e ɓattade landuɗa fi ko ɓattora Allah subhanahu wa taala, ko hombo wonɗa e ƴettude deftere yaha tawoya, yallihiɗa andi ko hombo, himo gayna ka o gaynata, golle ɗen himo gayna ka o gaynata, golle ɗen golle ɗe wonɗa e yawde tawya tawya mo ɗon yo waɗani. musiɓɓe julɓe tedduɓe, harayi koyɗe ɓuyhino morti e nde ɗo toɓɓere, hilan yiɗi en wattan yila e nde ɗo toɓɓere, jentitoɗen ko karmakoɓe yewti en fi muɗum, jentitoɗen ko karmakoɓe yewti en fi ngal ɗo gandal koye juuɗe hombo ngal ɗo woni ko ƴettete. ko ɗum woni attalde natugol en fi sharhugol nde ɗo deftere. haray si tawi woni ɗiɗo piiji ɗi famaka, haray hino hulɓidi, a piidiray piiji ronka faabude no gerda. haray musiɓɓe julɓe tedduɓe, ngal ɗo gandal ko hoolare ni Allahu subhanahu wa taala o jippini nde ɗo alqur'anare, o ƴetti seydna jibril alayhi salam ko jannanelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko jangini nde ɗo deftere ko e jungo seydna jibril, ko seydna jibril woni ko janniɓe kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ɓawto ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe janni sahabaɓe maɓɓe ɓen, sahabaɓen jangi e juuɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. iwtirnoɓe ɓawa sahabaɓen kadi ɓen ɗon kadi ɓe jangi e juuɗe sahabaɓe ɓen, tabi'ina en kadi iwtiri ɓawa ɗon ɓen, ɓen ɗon kadi ɓe jangi e juuɗe ɓen ɗon. ko wano noon yimɓe moƴƴuɓe feƴƴunoɓe ɓen ɓe ƴetti gandal ngal kangal haana ƴettede ton. ndaaru ko jolokowol waɗi nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe ƴette ngal e jungo seydna jibril, sahabaɓen ƴetti e juuɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, tabi'ina en ƴetti e juuɗe nelaɗo e juuɗe sahabaɓe ɓen. ko wano noon kadi tabi'ina en haa hewtika wonɗen ɗo hannde gandal ngal ko e juuɗe ɓen irritanaaɓe wondema hiɓe ɓaawa deftere Allahu subhanahu wa taala nden e maakunelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam. gandal ngal koye juuɗe ɓee ɗo woni ko ƴettete. nden hiɗa tamboo deftere maaɗa, nden hiɗa yaha e markas, nden hiɗa yaha e juulirde, nden hiɗa yaha tawya goɗɗo e pilaasi makko fiiyo fiine fiiyo janne, e to tefa annda koye hombo wonɗa e yawde. ko waɗi noon si tawi woni joni goɗɗo jonnama koynete ko rendez-vous ka labutane fi koynete kon opération, si tawi woni andama docteur ɓe wonɓe ton ɓe hi wona gaynoɓe, docteur jo goto hino ara ton, kono e nder lewru ndun ko nde wotere woni ko arata, jama on fo eɓɓanayi habbo on docteur jo ɗon ha ñande nde andi o aray wo yaha waɗugol opération on. ɓe ƴettata reedu maɓɓe ɓe yaaɓe tawoya ɗon mo anda hay mere haɓe waramo. Joni non ngal ɗo gandal non si tawi woni a mayiɗo, si tawi woni a mayi, a waɗi opération a mayi, yo Allah subhanahu wa ta'ala arsuku en cellal. Allah ni joni non dina ka tawroyte Allah subhanahu wa ta'ala ka makko. Si a rondike ɗo dina, a ƴetti ɗo gandal e jungo mo ƴettuɗa wataw e Allah subhanahu wa ta'ala, tawi ko on ɗon jannuma ko hino lutodiri e ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam accirno sahaba ɓen, ko andi hara yason ji hoore maɗa. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, ko wattango lila, haray ko wanoni ɓe ɗo moƴƴunoɓe feƴƴunoɓe woni ko ƴettiri ngal ɗo gandal. Haray o wiyeteɗo Muhammad bin Sirin himo eggani en ɗo eggande labande, wona Imam Muslim eggirani en kamo gaddima makko non a sahih Muslim. Kanko Imam Muhammad bin Sirin o neldindi ɗo neldar yimɓe ɓen fo, o wi honno, o wi inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. O wi ngal ɗo gandal, ngal ɗo gandal ko dina ni, ndaare ko e juuɗe hombo woni ko ƴettoto ngal ɗo gandal. Ɗum ɗo kanko Muhammad bin Sirin o laaɓani mofte ɗen reedu, o inni ngal ɗo gandal ko diinani, ndaare ko e juuɗe hombo woni ko ƴettoton ngal ɗo gandal. Naam, gandal ngal ko ya ndaaru ko e juuɗe hombo woni ko ƴettata ngal. Imamul Awza'i rahimahullahu ta'ala wano woni ni ka tarikh Dimashq, o wi honno, o wi wa alamu anna hadha al-ilma dinun. O watti ka Imamu Muhammad bin Sirin watti ɗon kanko Imamu al-Awza'i rahimahullahu ta'ala, o wi wa alamu anna hadha al-ilma dinun. O wi ande ngal ɗo gandal, ngal wonɗon e ɗaɓɓude, ngal wonɗon e andinade, ngal ɗo gandal ko dina ni. O wi fanzuru ma tasma'un, ndaare ko honɗum wonɗon e waɗude. Wa amman ta'khudun, koye hombo kadi wonɗon e ƴettude ngal ɗo gandal e juuɗe muɗum. Wa biman taqtadun, ko hombo wonɗon e ñentinde. Wa man ala dinikum ta'manun, ko hombo wonɗon e hoolaade, hoolo kaaɗo diina muɗum yaha tawya on tigi, inna tigiti on haray hilan faala yon jannan kaaɗo diina. Ɓeeɗo moƴƴunoɓe feƴƴunoɓe ko ni ɓe wonno e nawrude gurdam maɓɓe ɗan. Ɗum ɗo ko qa'ida, ko qa'ida salafiya mo tawata hino tabiti feƴƴunoɓe ɓen ha hande kadi, hino tabiti ha ila qiyami sa'a. Ɗum ɗo hino tabiti o qa'ida ɗo, wondema gandal ngal ko ya ndaru koye juuɗe hombo woni ko ƴettata ngal. Hande woɓɓe ko oɗo qa'ida faala helde, ɓe innama ƴettu e jungo karmokojo on moƴƴere ko yiruɗa mo kon tertoɗa ɗon lundande nde o wondi nden. Oɗo wonɗoma e yewtude, wonɗoma e waajorade ni oɗo o janfikema. Ko faalaɗa, ko faalaɗa moƴƴere wo, ko ƴoƴuɗa wo, ko joguiɗa gandal wo, nogasa ɓura Muhammad bin Sirin o. O wi inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. O wi ngal ɗo gandal, ngal ɗo gandal ko dina ni, ndaare ko jungo hombo ko ƴetton gandal ngal. Imamul Awza'i watti ɗon joni, haray oɗo qa'ida ko tabutuɗo ni ko ma ndaara koye juuɗe hombo woni ko jangata. Haray oɗo qa'ida ko tabutuɗo ni, ndaaru koye juuɗe hombo, ndaaru ko hombo woni ko hooliɗa, yaha inna yoɗo andine dina ma kan. Si tawi noon woni a faalaka ko kelɗi, ko fewdo on sa ƴettata wonkima yaha tawyamo tawɗa o, inna tigui tum haray menen kadi menen ariga menen faala ɓeydogol gandal e juuɗe moɗon. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, ko wattango lila. Qala al-imamul Awza'i rahimahullahu ta'ala, Imamul Awza'i o wi khuz dinak amman tatiqu wa tarda bi. O wi ƴettungal ɗo gandal kaɗo dina maɗa, o fandi wondema ko dina ma kan, ƴettu kaɗo dina maɗa e on mo hooliɗa, e on mo weltorɗa. Wona wonɗo o, wona wonɗo o woni ko ƴettete gandal ngal e juuɗe muɗum. Qala Imamu Malik bun Anas rahimahullahu ta'ala ma akhrajahu Abu Zur'ata ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala fi tarikhi lamma ja'a Khalid ibn Khirash ahadu talamiz imamu malik rahimahullahu ta'ala imamu malik rahimahullahu ta'ala be jogino talibajo wiyatedo khalid ibn khirash o arika imamu malik rahimahullahu ta'ala tayhimo waynade imamu malik himo fokketi ko dum winete sete yagal o wi tigi tigi on yo imamu malik wasiyom e imamu malik wodu ko yobinimo imamu malik wi honno taqwallah arande yhunde den fo ko mi yobim ma kon ko hulugol Allah subhanahu wa ta'ala wa talabul ilmi min indi ahlihi e dabbugol gandangal e juude haana be dabbe de gandangal dum do ko imamu darul hijra imamu malik woni ko kanyun kadi ko neldi dum do do talibajo mudum ko dum do woni ko yamirimo o wi mo tigi tigi on yo hulu Allah subhanahu wa ta'ala yo dabbu gandangal yo jettu gandangal e yimbe gandangal na wondo woni ko tudanta di noppi maada na wondo woni ko jettata deftere tawaya ndaru wondo e ko nelado sallallahu alaihi wasallam e saaba e mum be wonno e mum ko yaha tawaya on don inna hida fala jangude ka do dina qala imam ibn hibban fi sahihihi imam ibn hibban ka deftere makko wi al ulama warathatul anbiya wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama o wi wal anbiya lam yuwarithu illa al ilm kanko ibn hibban o wi karmo ko ben ko be roni ko gandangal karmo ko ben ko be roni ko annababe ben annababe kanyun kadi be rona ha mere si wona gandangal o wi gandal nelado mengal sallallahu alayhi wa sallam ko sunna makko kala on akkudo sunna nelado sallallahu alayhi wa sallam dabbi goddungo ko jokka o wi haray o lataaki wondema himoroni goddum innete ton ko karmo ko ben woni ko woni ko woni ko roni annababe annababe ronalisina gandangal si tawi woni a ala e ko Allah subhanahu wa ta'ala yamirika deftere makko den enelaado makko sallallahu alayhi wa sallam si tawi woni a ala e modum famu haray wona aronudo haray arona haymere pesete ndare ko wonda e mun kun yarli anta ala manhaji salaf yarli hida e lawol fejjunobe mojjunobe ben si tawi woni hida e mudum haray ko aronudo na karamu ko be fu na jannobe fu na wajotobe fo woni ko roni na wajotobe fo be jannobe fo we andirabe gandal fo woni ko roni ko roni kon ko wonno wonube ko nela rasulullahi alayhi wa sallam e faabaum be wonno e mun kon faabire non kadi alquran kanyum ma e sunna hara ko yen watta yila hara ko yen watta yila gal do gandal gal wonden e jangude e beedo yimbe be wonden e jangude juude mudum ko yen watta yila anden tigiti on ko holare ni wona e fow woni ko jangete e mudum e juude mudum idan bawto en andude gal do gandal ko e juude hombe woni ko jangete gal do gandal en andi wona wondo woni ko tudanta di noppi ma wona wondo woni ko hedi totoda ndaru tigiti gon hay tawi woni ko hombode womma e jannude si tawi woni landoda karamo ko be hedditibe ben yarli o wondo ma e jannude do o hin e ko hana wonede kon sayi wala e modun tigiti on haray accindira non hakke tigiti on dabbo yaaka janga kon non ko dina ni ko hore manan ko makron don da tawdode Allah subhanahu wa ta'ala wata hode kon gudi wombe wiide tigiti on jettu e mojjere ko woni karmo ko jon kon tertoda fejinobe mojjube ben alutondiriyebe si tawi neddan ke wandira ka wongolle lawol salafu salihin odo jettaake gandalle juude mudum idan bawto dum non joni ko honnun no woni haqiqa gal do gandal gal wonden e jangude gal wonden e dabbude ko honnun woni haqiqa gal do gandal gal wonden e dabbude mo sibbe julbe teddube gal do wonani tun woni ko innirta afa mai ka do dina Imam Thawri rahimahullahu ta'ala himo sifano en do yewter wano Abdullah ibn Wahab eggirani non fil jami' wa ghayruh e ko wana makkadi o wi kanko imam thawri rahimahullahu ta'ala o wi innamal ilm kulluhu bil athar kanko imam thawri rahimahullahu ta'ala o wi innamal ilm o wi annuno ngal do gandal kulluhu ngal foppu maggal bil athar ko eggande ko batteji imma aya alqur'ana ma dum ma kun elado sallallahu alayhi wa sallam tabutudo ma dum ma ko sahaba be ben ma dum tabi'ina en ko tabiti wodo wona an aranta horema inna tigitigi on an kadi adda e fere ka dina bundon alato iya neddanke hino jodi e wadu wal yewtere l'islam iya neddanke hino jawa e minbaru fi wadu gol khutba iya neddanke hino jodi hino janna tawata ko accutugol yewtere de Allah subhanahu wa ta'ala yewtika alqur'ana kanyum ma e ka sunna e kongudi sahabaabe ko accutugol dum do neddanke on tawata ko nangugol e addugol qissaaji addugol piiji jalnugol yimbe inna tigitigi on haray gandal no do beedo hino andi ko honno jannirte beedo hino andi ko honno huwodirirte musibe julbe teddube adaynata hore maada ngal do gandal imam thawri wala banima winni innamal ilmu kulluhu bil athar amaraton fere maada maraton ko adda hay mere ndaru kon alquran kanyum ma e sunna woni ko wi ndaru kon sahaba be wi an kadi rewa hore don قال ابن حبان رحمه الله تعالى فيما أسند الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه إمام ابن حبان رحمه الله تعالى أوي وأثر روك خطيب البغدادي ونكو إجاني أمه أوي العلم عندنا ما كان من عند الله من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ وما صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم kanko imam ibn hibban rahimahullahu ta'ala o wi gandangal kamenga ko konko lati immorde e allah subhanahu wa ta'ala ko dum woni ko egga ka defter allah subhanahu wa ta'ala ko tabiti tawata montaka e konko selli immorde ne lado sallallahu alayhi wa sallam thumma la mu'arid lahu bawto dum har hay goto ala lundi do dum don ثم ما جاءني الالباء من الصحابه باوتو دون كونكو اريكا صحابه بن لاد بن صلى الله عليه وسلم متفق عليه كونكو فوتا اي مودوم فاذا اختلفوا تتايوني بلوتو دي كامب صحابه بن لاد بن صلى الله عليه وسلم لم يخرج من اختلافهم كانكو يلتتا اي لوتو دي نغال بلوتو دي امو فاذا خفي تتايوني wirnanike on tigi wirnanike ne danke on walam yufham on tigi fama limadum fama ka famin attabiin haray ko tabiin en woni ko on tigi jettata fa iza lam yujad an attabiin sitabi ala ka tabiin en famin na'immatil islam min attaba'ihim kanko ibn ibban ko ni ne danke on haani wonirde ni ne danke on haani yettirde gal do gandal ka defter Allah subhanahu wa ta'ala e kama kun elado sallallahu alayhi wa sallam e ko egga e sahabaabe ben e tabi'ina en si tawi woni atawali dum do hawrunde dum go fu hay nokku na ya arqo an kadi fuddita hore maada ko do hino hande ko hebi mofte den kon ko en hebi hande yimbe noddanobe ka do diina tawta kanyum hino mari fere non noddira hino mari no jannira hino mari no famonira yimbe ben hara wona immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala e kas e ma ko jina Allah sallallahu alaihi wasallam e tabi'i e faaba ben e tabi'ina en hebi neddanke yimbe famirobe ni dina mun kan wallahu almusta'an ko dum do tigi woni ko Muhammad bin Sirin wi inna hadzal ilma dinun gal do gandal ko dina ni ko dum do woni dina immorde Allah subhanahu wa ta'ala ema ko ne laadon sallallahu alayhi wa sallam ko dum do woni ko sappani muftade Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala o wi man bana al-kalam fi al-ilm wal usul wal furu' ala alkitabi was sunnati wal athari ma'thuratun 'anis sabiqina faqad asaba tariqan nubuwah kanko ibnu taymiyah rahimahullahu ta'ala owi wano ardika majmu'ul fatawa no owi honno owi man banal kalama fil ilm hala ma kan ko dum woni ka dina ko yondire ko yewta ka dina kan sa mahi dum do gal do gandal maada e lasiliji din lasiliji kon da yewtude kon kanyum ma e bindele e lasiliji kon da yewtude kon sa mahi dum do e deftere Allah subhanahu wa ta'ala den e ma kujine la do den sallallahu alayhi wa sallam e battaneji fejjunobe mojjube ben si tawi woni amahi do gandal mangal amahi do da'awa ma on amahi do jan ko jannata kon amahi do ko wonda e wajade yimbe ben kon si tawi woni amahi do ibnu taymiyah rahimahullahu ta'ala o wi haray a hawrondiri e lawol annaba ku ya gangal ko dum woni ko ne laado sallallahu alayhi wa sallam accunoko ko ni juldo on ko ni wondo e wadde da'awan ko ni karmo ko jon ko ni neddangen ko ni talibu jon haani wonirde mahugol piiji din fop e deftere Allah subhanahu wa ta'ala den e ma ko ne laado sallallahu alayhi wa sallam e sahaba ben kanyum may tabiine e yimbe moccube fejjuno be rewa don na ko ya arsinja goddum ankedi ibnu rajab rahimahullahu ta'ala ka deftere makko fi fadli ilmi salaf himo eggani en do eggande labande o wi himo yewtuden fi gandal nafowal o wi al ilmu nafi min hadhihi al ulum kulliha o wi gandal nafowal ngal e de do gande fow te foppu majje o wi dabt ko etagol tigi tigi on fama ilmu nusus gandal ie min al kitabi was sunna immorde alqur'ana on kanyum may ma ku jinalo den sallallahu alayhi wa sallam wa fahmi ma'aniha e andugol ma'ana di do wat taqayyud kanyum may etagol jogito anil ma'thur ali sahaba wat tabi'in konko egga immorde sahaba be ben kanyum may tabi'ina en etoda egga don kanyum may ben yewtire baaw don kadi ma'ana alqur'ana on kanyum may hadithaji din e konko joli immorde kongudi din min al masail al halal wal haram immorde masailu jikon woni nyaawoje ko dagi e ko harmi e ko yondiri e zuhud yani ko yondiri e dewe kala ko yondiri e dewangal eto mahado famugol al qur'an an kanyum may sunna on eto maha dinama kan do eto ido didi al qur'an e sunna fama dun do wota dabbutu goddum go wota dabbutu gande de tawata beyde tawa attingol ka Allah subhanahu wa ta'ala ufo en de deftere Allah subhanahu wa ta'ala edi ma ko ne laado sallallahu alayhi wa sallam e battaneji ben sahabaabe kanyum may tabi'ina be yimbe fejjube o wi kanko ibnu rajab rahimahullahu ta'ala o wi si tawi woni neddanke on wadi dum do wa fi zalika kifaya liman aqila si tawi woni neddanke on wattani ila dum do yonimo alquran an kanyum may sunna on e battaneji fejjube ben si tawi woni andari dum do a jokkire dum do no hana jokkirede non haray amali kono sa tawi woni a dabbito yi goddum go haray an andi ko honno woni gerde Abdullah Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wi fima akhraja Imam Ahmad fi kitab az-zuhd wa Ibn Wahab fi al-Jami' wa ghayrihima kanko Abdullah Mas'ud radiyallahu ta'ala wi laysa al-ilm bi kathrati ar-riwayah walakin al-ilm khashyatillah wi kanko Abdullah Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu la taaki gandangal duddingol fillagol ngal do gandal gal wonde e jangode wana fillagol go riwayaaji woni haaju inna ina jogi gandal e do mobi piji o woni gandangal ko hulgol Allah subhanahu wa ta'ala ko woni gandal irungol ka Allah subhanahu wa ta'ala kama ko laado sallallahu alayhi wa sallam o wiyete ro salih al misri himo firana en de yewtere Abdullah Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu do o wi kanko salih bin al misri inna al khashiyah o wi anduno kulongol kulol Allah subhanahu wa ta'ala la tudraku bi kathrati riwaya o wi dum heborta duddingol fillagol yewtugol fi gandal wa innamal ilmu alladhi tarda Allah andukon ko ko kulol Allah hewata ko gal gandal gal Allah subhanahu wa ta'ala weltori imorde ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala e kama ko nelado sallallahu alayhi wa sallam e imorde sahaba be ben e ben yutire baa mabbe imorde yimbe mujjube ben haray ko yem watta yila Imam Malik rahimahullahu ta'ala kanka di o wi laysa al-ilm bi kasratir riwayah walakin nurun yaj'alu Allah fil qulub o wi lataaki gandangal duddingol fillagol ko nete ko gandangal ko den hunde de Allah subhanahu wa ta'ala anno ramu bugoto e bernde ne danke wonaka bernde dum don ronina ko nete ko dewar rewgol Allah subhanahu wa ta'ala ibn ibda imam ibn abdul bar ka jami bayanul ilmu wa fadlihi woni ko eggani en godo asar haray musibe julbe teddube gal do gandal gal wonde e jangude gal do gandal ko mangal battina قال قوام السنة في الحجة ليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو الاتباع والاستعمال يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم قوام السنة قوي أن يهن قوي لا تاكن قلقوا قندل ko duddugol fillagol ko duddugol mogugol ngal do gandal o wi gandal ngal tigiti yonko woni ko iwtirgol bawne laado sallallahu alayhi wa sallam ko mobuda gandal wo ko dun ayyay neddanke hino mobi dolle gandal dolle famuji ko feñi kon tawata neddanke on ayyata batte makko iwtirgol bawne laado sallallahu alayhi wa sallam wana ko feñi kon wana e ko woni wawlude kon ko woni wulude kon eno woniri non hino lundi deftere Allah subhanahu wa ta'ala ma ko nelaado sallallahu alayhi wa sallam o wi gandangal ko iwtirgol ba nelaado sallallahu alayhi wa sallam e sahaba be ben e tabi'ina en haysi tawi woni gandal mangal hino fandi haysi tawi woni ngal duuda haray ko tigiti on ko woni gando kala on lundi do sahaba be ben e tabi'ina en si tawi o lundi kebe hay si tawi woni himo jogi gandal ha honto de haray ko majjudo haray ko o majjudo pesir gangal wona innugol ko duudugol gandal pesir gangal neddanke on ko yo eto ko jangi ko o gollitira ko yo eto o gollitira ndedo e gande de Imam Ibn Sirin eggani en fi gal do haqiqa gal do gandal tigti on gal do gandal ha nangal jangede ko dum do ko mahi e deftere Allah subhanahu wa ta'ala den e ma ko general do sallallahu alayhi wa sallam na argol e jalnugol yimbe ben na argol e wadugol yimbe ben awamu jannube ko iwrika Allah subhanahu wa ta'ala e kama ko nelado sallallahu alayhi wa sallam jannube dun non ko ay non ko dum don woni ko mahatabe ko dum don woni ko dandatabe immorde shirku e bidia kanyum e yimbe wombe e majjinde mofte den hande ka hore leedi do sina dum kala ardo kala fedde kala jama ardo sa yi hande di feddeji kanyum may di jamaaji be yimbe hizbiyan kobe be tawata golle mum ala wosi wona si wona jindugol ka hore leedi do fi mortingol yimbe ben argol e yewtugol mbildo yimbe ben tawta yimbe ben fof awa mo sendirata ko honno woni dum do tata ko yottirgol baawo be do be jokkalawal mabbe haabe halkabe haray an neddanke on ko ya jannu yimbe ben immorde alquran kanyum ma e sunna no mukkino be fekkino be ben rewruno e mun non haray o do qaida jettugo gal do gandal e yimbe salafi yankobe ben yimbe andiraabe ko nite ko yottirgol baawo alquran kanyum ma e sunna dum do ko tabutudum neddanke on wondo e nokkure den on daru si tawi woni aden on ko aden salafiyan kejo wondo ala manhaju salaf si tawi woni ko hore dum o woni jettu gandal ngale juude makko si wona dum tertota jettu gandal ngale juude makko gandal ngal jettataake e jamaat jidin ko dum woni wombe ka saha wombe jindude e sonkugol hore yimbe gandal ngal jettataake juude be hizbiyan kobe gandal ngal jettataake kala wombe e arde e jamaaji mudum e jambiyaaji mudum e kolonizugol yimbe asikkay be tawru dum do asikkay be tawru alquran e sunna hino yewti be fi dum do gandal ngal jettataake juude be ndaru neddanke kala wondo e ko hana wonede ko jetta gandal ngal e juude makko hara innu gol ma jettu gandal e gandal ga acca don ella ko wondi kon dun don ala ton fiw ibnu sirin o enni ma wo ya jettu gal do gandi ya daru gal do gandal ko diina ni daru ko juude hom bon ko jettata gal do hara ne danke on himo du'a wonude ko hana wonede kon imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala himo yewtain owi honno owi wala yuta'allam ay jangatake e juude illa man kamulat ahliyati si wana on timmindo ko innete kon andugol alqur'ana e sunna e sahabaabe ben e mokki no fejno be ko wonno e mun kon ko imam an-nawawi wama e yewtude dum wa zaharat diyanatuhu tawata kadi feñi diina makko kan diina makko ko woni e mun kon tawata hino feñi soudaki na argol ka kene feñi na yimbe ben goddum yaha ka darsu mun to ka waju mun to feñi na yimbe ben goddum go na dum do mo wonda yettude gandal ngal ay anday koy hor hon wondo nge yahude sa yeng ardini o do muqaddima ko fi ko fi ta peggal le wadoy anda ko juude hom bonda yettude ka do diina maada kanko imam an-nawawi o wi jangata ka si wona on andudal qur'ana kanyum ma e sunna woni ko hana wonede ko hatta li don na en goltum onti no hunji al-qur'ana onti no hunji hadis onti no firi dun do onti ko jami'a kari jo yalti oti ko dun do en do dun do martaba dun do woni ko yaltiri nanon o wi wa zaharat diyanatuhu bawto dun anda ko hore hon dun o woni finde makko de watatahaqqaqat ma'rifatuhu hara ne dan kan kadi no anda janno won kombo won ko seedi tanimo ko honto jangi ko honni hon ko juude hon bonno jettede gandal makko ngal washtaharat siyanatuhu tawata kadi feñi andama tigiti ko reenu golmo imorde ngal do gandal e shartiji gandal ngal e neediji gandal ngal harana adem mubtadi adem wonde wadde bid'a adem mubtadi hisbiyankejo o do neddanke o do diyanatu hu feñali imam an-nawawi mo yaltini be do fu e yewtere makko den o wi be do fu jettaake gandal ngal e juude mudum na'am kanko imam an-nawawi o wi faqad qala muhammad bin sirin wa malik bin anas wa ghayruhuma min as-salaf hadha al-ilm dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum kanko imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala o wi muhammad bin sirin e imam malik e ko wana be do kadi e mojjuno be fejjube be inni ngal do gandal ko dinani ndare ko juude hom bon ko jettoto ngal do gandal imam an-nawawi ko ndo woni ko labamma si tawi woni ko alqur'ana wonda e jangude ndar ko juude hom bon ko jangata kala deftere wonda e jangude ndar ko juude hom bon ko jangata sayen yewtadi do piji ko bay piji din jilli ko ma anda ko juude hom bon ko jangata ko juu ko hom bon ko hejjotoda hare ko watta ngolila odo asar tigiti gongen fo meede hiden do wattande ila e odo wota en jango siwna en on ne banke mo andude ande agide makko kon woni ko fibi ahlul hadith en yimbe mojjuno be jangano be hadith ben kambe si be arino jangol jodo goddo wede mo kon tawo ikhtibar be ndarayno be ndarayno ko honno alhali makko woni ko woni si be jetta jang gandangale jode makko ko enen tun hande inna tawo haray bayana nokkel kari iya mo kala hino ciowto darsono nokkel kari iya mo kala hino dumanni janno hino nokkel kari tawata kala ko yo immo yaha yetta defal kanyum kadi yaha tawe ton nane hino jangude nanum andu koy juude hombo wonda e jangude na'am nde tawno bidiyaji din sakitige beedo yimbe hisbiyankobe be habbitike be bonnay aqida be bonnay fandu ndeji yimbe ben wan ikhwanul muslimin beedo hande e jama'atu tabligh e sufiyya tijaniya kanyum e hisbiyankobe wombe e wadude yimbe ben sendindirgol yimbe ben wada pecce kolonisa jama'on nde tawno beedo sakitiki e nokkuli din ɓeeɗo yimɓe ko maaɓe rentini e gandal ngal annde koye juuɗe hombo wona ƴetteede. Siɗu ko honnun e gandal, hay si tawii woni ko luga arabiya, nahaw ma, sarfu ma, balaga ma, honɗum nde wonɗaa e janngude musiɓɓe julɗo tedduɗo. Ko waɗi noon bidiyayankeejo on siɗu ko gandal honɗum nde o wonmaa e janngude, so faala o ƴettay bidiya ko wondi kon o bogo e maaɗa. Haray hilantoro ma an wonɗo e janngude on, ko waɗi noon alhaaliiji ɗin jilli, alhaali ɗin jilli. Naam, taabi'iina en e yimɓe moƴƴo e feƴƴunooɓe ɓe laatanooki hiɓe lanndo ko yowndiri isnaad, ndaarugol si isnaad hino sellima si sella. Kono tuma nde fitina on waɗunoo ko ɗum woni bidiyaaji ɗin fuɗɗinoo, higiti on ɓeyni wowlane men ko homɓe woni worɓe isnaade mon on, min ndaara si tawii woni himo selli sinaa ɗum yimɓe bidiya ɓen ɓe ƴettataake e juuɗe muɗum. Ko enen tun wondi o sama kala ƴettugol ganndal e juuɗe mo ƴetti o. Hara toɓɓere hikkiinde ɗon nde musiɓɓe julɓe tedduɓe, on yaafoto ko yewtanteen ɗee ɗoo toɓɓe attalde naatande sarhugol ndee ɗoo deftere. Haray ɗii ɗoo piiji si tawii woni ɗi faamaama, neɗɗanke on anndi ko juuɗe hombo woni ko janngata, neɗɗanke on anndi koye horo hombo woni ko yahata, inna tigi ɗum hara miɗen faalaa janngude juuɗe mooɗon. Laa siyama ko yowndire yo aqiida ko nde o programme mo fokki tan ɗen ɗoo, naa mo wonɗo woni ko tuɗanta nowru maaɗa haa o bonna finnde maa nde musiɓɓe julɗo tedduɗo. Haray ɓawto en anndude ɓural ko woni e ganndal ngal, ɓawto en anndude wondema gandal ngal jannguɗen ngal ko maa gollitiren ngal, ɓawto en anndude ko hono woni tigi tigi e ngal ɗo gandal koye homɓe du'a janngeede. Haray hiɗen sappo ko honno moƴƴunooɓe feƴƴunooɓe ɓen ƴettirayno ngal ɗo gandal. ɓeeɗo moƴƴunooɓe feƴƴunooɓe ko honno ɓe faamirayno kaa ɗo diina maɓɓe. Enen kadi so a yii nde attalde a ƴettude deftere, innaa tigi ti on hiɗa janngude, attalde a innude hiɗa rewde Allah subhanahu wa taala, hiɗa ƴewtide ɓaawne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ko maa hara hiɗa jogii ka rewra fii wataa feggo, fii wataa fallo. So a yii neɗɗanke o yehii kalabtaane o jonnaama lekkeele, hara hiɓe waɗi ndeer ton, hiɓe windi ndeer ton ko honno gollitirtaa lekkeele ɗen. Enen kan diina kanko en artummo kala waɗa no faaliraa, ko maa anndaa moƴƴunooɓe feƴƴunooɓe ɓen ko honno ɓe wonnoo e janngirde kaa ɗoo diina maɓɓe, ko honno ɓe wonnoo e faamirde kaa ɗoo diina maɓɓe. Ɓawto a faamugol ɗum ɗoo musiɓɓe julɗo tedduɗo, e ko wonaa ɗum ɗoo kadi ɓattoɗaa karamo ko ɓe lanndoɗaa ɓe ko honno tigi tigi on moƴƴunooɓe feƴƴirnooɓe ɓen wonnoo e janngirde kaa ɗoo diina maɓɓe, tefaa ɗum ɗon lanndoɗaa. Hara yiyen sappo e ɗiiɗoo piiji e salahu saali en ko honno ɓe laatinnoo hiɓe jannga, hiɓe jannga kaa ɗoo diina, ɓe faama kaa ɗoo diina. Hara hino jeyaa e huunde aranere nden, salamatu niyya wa husnul qasd, etagol laɓɓina anniye on, anniye maa on musiɗɗo julɗo tedduɗo, ngal ɗoo ganndal ngal wonɗaa e janngude. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wana Imam Ibnu Rajab eggiri ka deftere makko Jamil Ulum wal Hikam, o wii tigi tigi on ngal ɗoo ganndal ngal fotataa hay e meere si tawii woni anni on laaɓi. Ngal ɗoo ganndal alaa ko ngal eɓɓinditee si anni on laaɓi, ko waɗi noon ko ɗum ɗoo wonmaa e yonnanaade, ko ɗum ɗoo wonmaa e jalbinande, ko ɗum ɗoo wonmaa e ndayginande. Haray moƴƴunooɓe feƴƴinooɓen kamɓe ɓe laatinooke hiɓe laɓɓinaynoo anniye on, attalde a ƴettude deftere nden tawi e jannoowo on, attalde a jooɗaade e majlisi on fii heɗitagol yewtere l' islam, e to laɓɓinaa o anniye maa ko fii Allahu subhanahu wa taala woni ko wonɗaa e heɗitorde, ko fii Allahu subhanahu wa taala wonɗaa e janngirde. Wonaa fiiyaa mante, wonaa fii tigi tigi on yowii haray kaari en kadi ko nokkel kaari woni ko janngoy, kaari en kadi haray ko diplôme kaarijo woni ko yaltidi, kaari en kañum kadi haray ko ɗum ɗo e ɗum ɗo. Wataa bonnugolle maaɗa laɓɓin anniye on, laɓɓin anniye mo wonɗaa e waɗde on, ngal ɗoo ganndal si tawii woni a laɓɓinaali anniye on, haray a soñjii a tampinii hoore maaɗa. E to laɓɓinaa anniye maa on, wonaa fiiyaa coobe, wonaa fiiyaa mante, wonaa fiiyaa heɓu geɓe, wonaa fiiyo inne ko kaari en nii wonɗaa e janngirde. Laɓɓin anniye maa on, heɓaa baraaji ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Kono hannde tawata alqur'aana ko wonaa e hunjoreede, alqur'aana ko wonaa e janngireede, hi wombe jangude ha muto alluje kone jangirde ko fi kanyum kadjo inne haray ko kari enni wata bonnu golle maada sharti jabe gol golle den hiden andi hino jeeya e mudum anni yaw ci tawi anni on la baali golle den de jabataake haray fejjino be be latno ke nyande fini weeti wo hibe hibe etotono be nyawnda odo anni fi hebugol no galdo gandal no be da birangal haray enen kadi hiden tora dum musibe julbe teddube mo kala e meden yo eto hedin tinna anni on fi no battoro Allah subhanahu wa ta'ala toro Allah subhanahu wa ta'ala yo arsuko dum gandal nafo waddo ela do sallallahu alayhi wa sallam toraki hay mere yo Allah subhanahu wa ta'ala beidan be sina sinangal do gandal sinangal do gandal Allah subhanahu wa ta'ala wi yo dela do sallallahu alayhi wa sallam yo jomamu dum beidan dum gal do gandal qur rabbi zidni ilma haray tobere dimmere den e be do fejjunobe bawo labbingol anni on i'timaduhum ala nususil kitabi was sunnah bil fahmi sahih etagol maho e alqur'ana kanyumma e sunna dido bulli didi famira dino mojjunobe fejjube ben famirno non famu selludo famira alqur'ana kanyumma e sunna on famu selludo hande ko jelo hunji alqur'ana ko jelo hunji hadisaji nelado sallallahu alaihi wasallam kono tawata be famirali dido pijino hana famirede non ko wadino imma be ardini belede maadu be ardini hakkilaji mabbe yeso alqur'ana on haray ne dan kan ko eto famira alqur'ana kanyum ma e sunna on famu mojjo ko wanonon Allah subhanahu wa ta'ala himo yamiri en yen jangu alqur'ana nela do sallallahu alayhi wa sallam himo yamiri yen yuti bawo makko Allah subhanahu wa ta'ala no yamiri yuti bawo nela do sallallahu alayhi wa sallam ndangi dawdi alqur'ana janga ko ma famira dido didi famu laba do wona famangol no hore mudum Allah subhanahu wa ta'ala wa yu ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu kala ko Allah subhanahu wa ta'ala o wi kala ko Muhammad addani on jabe dum jogito dum weltorom kala ko hadi on hadite e mudum ko buri himmude e ledo tobere yani famugol alquran e sunna on famul mojjo famugol alquran on e sunna on no mojjunobe fejjunobe men famirno sahaba ben sahaba ben be famirno ko non famirta wana arhan ya arhande uddita alquran kanyum may hadis jangga dum non firirano falira daw wawata wonde hande ko dum do hebi yimbe be argol firira alqur'ana yani heedin tinna piji din inna ko fiyo jama'an fo huwondir dum don wawata wonde musiddo juldo teddudo alqur'ana on kanyuma e sunna on ko ya faamu dum don no hana faamirede non ko dum halu sunna wal jama'a be do be ukkaki tun e firugol alqur'ana e bangen gol maana hadisaji din fi tun hibe jangi ko innate ko engal arabu gal hibe kourin hibe andi lugha arabiyya e fere ji mabbe haqqillaaji mabbe kambe be ndaarayno be mottindira nusufuji ko woni qiya alqur'ana arde kanyum may kongu di salafu fejjunobe dum don fobe mottindira no ko ngotu bawto dum be faama non ko honnu Allah subhanahu wa ta'ala ma ko nela sallallahu alayhi wa sallam woni ko faandi e hadiso ma dum kon Allah subhanahu wa ta'ala woni ko faandi e aya on dum do hino lutondiri e yimbe bidiya yankobe e yimbe hizbi yankobe be do wona dum don woni ko be wadata be do ko honu woni ko be wadata ko argol uddita alqur'an on ndara aya je den ndara hadisaji din ndara kongudi fejjunobe ben faamira dum don hakkillaaji mum joni e misal mi addana ma misal nokku ko Allah subhanahu wa ta'ala o wi يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم الله سبحانه وتعالى بيكون يغوم ديمب دوفتي الله سبحانه وتعالى ان لا دمكون اييسو بمبن كدينه وكدوله جوني ابن عبد الله مسعود رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اكونا مكه اولي الامر ان كوبي فيري دون كو العلماء والامراء كرمو كوبن كانيوم ما اييسو بن كدوله كوني وني كوبي فيري hizbi yankejo arado la siyama be waddondirbe e ikhwanul muslimun ne dankon wano be do be arado be inna ulul amri minkum ko umaraa wen wiyani ko lamɓe ɓen woni ko wiya ɗon. Kono noon ko si tawi woni lamɗo on ko lamɗo feewuɗo, si tawi wona feewuɗo o ɗoftataake. A yii ɓe addi beleeɗe maɓɓe e faale maɓɓe fii no ngurdan aduna maɓɓe hettora. Ɓe ndaaraali ko honno sahaabaaɓen firiri aaya on, ɓe arti ɓe firrani ɗum ɗon hoore maɓɓe, ɓe yiltoo e majjingo ni ɓe ɓenna lamɗon ko so tawii woni ko aaden feewuɗo. Neeneraaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ko honnum yewti en, ɓe wii hay so tawii woni o tooñima ma, o piima ma, o jettima, o waɗima honnunde muñño. Anndi ɓe ɓe ardini haqqille maɓɓe. Amma salafiyankeejon iwtirɗo ɓaawo moƴƴinooɓe feƴƴuɓe ɓen kan ko jaɓataa ɗum ɗon, ko argol ndaara e aaya on ko honnum sahaabaaɓe wii e muɗum, ko honum Abdoullah ibnu Abbas radiallahu taala anhuma wii e muɗum. Naam, ko honu ibnu masudi woni ko wii e muɗum, ko honum Qatada wii e muɗum, ko honum Abul Aliya wii e muɗum, ko honnum oɗo e oɗo e oɗo e oɗo wii e aaya on. Kamɓe salafiyankoɓɓen ko ni woni golle maɓɓe. Amma yimɓe bidiyayankoɓɓen wonaani ko argol uditaal Qur'ana on ndaara firira no faaliraa o. Ko ɓuri ŋalɗinde ko neɗɗanke gooto hisbiyankeejo mi nani hino fira Alqur'ana, neɗɗanke on o wii tigi tigi on hay partino ka Alqur'ana. La hawla wala quwata illa billah, ko yinetee kon parti ko yondiri e wote, ko hay partino ka nder Alqur'ana. Yaani ko dallinorgol wondema hino dagii ka neɗɗanke naata e partiji ko yondiri e wotugol kañum kadi. A yii neɗɗanke on ko yimɓe ko yimɓe hisbiyankoɓe ɓe haton jinna e kamɓe sahaabaɓen, ɓe haton jinna e taabiina, ɓe haton jinna e salafu saali. Kamɓe ko wiigol aduna on udditike ɓe faamude ko on woni feƴƴude aduna on. Tawta neɗɗanke on aduna on fof hino jentitii ɗum jooɗo firirani Alqur'ana majjina yimɓe ɓen. Naam, fedde parti wonɗo ka Alqur'ana manta ɗon ko fedde wootere, ko jeyaaɓe yimɓe Allah subhanahu wa taala ɓen. O wii ko ɓeeɗo woni ko maloyte. Amma groupe uji ko hedditii kon fof ɓen ɗon fof ko ŋiñaaɓe non, ko ya faamu ɗum an wonɗo e firirde Alqur'ana no faaliraa on. Imamu ibnu taymiyata rahimahullahu taala fi majmui lfatawa o wii: man fassara alqur'ana walhadith wa ta'awwalahu ala ghayri altafsir almaruf an alsahaba waltabiin fa huwa muftarin ala allah ملحد في آيات الله محرف للكلمة عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة. نعم والإلحاد وهو معلوم البطلان بالاضطرار في الدين. كان ابن تيمية رحمه الله تعالى أوي كلا أنفر القرآن كان يما أي حديث أفر لنك وناس أنفر أن دانغونغون إمر دي صحابة بمين تابعين إن o wii oɗo haray ko fefindiiɗo feni baki Allah subhanahu wa taala, oɗo ko ooñiiɗo e aayaji Allah subhanahu wa taala ɗen, oɗo ko yiltindi ittuɗo konngol ngol, o waɗaali ngol e nokku maggo e nokku konngol ngol, oɗo ko uddutuɗo koynetee kon dambugal ko ɗum woni bakko banndiyaagal e ooñagol. O wii ɗum ɗo hino annda wonugol meere e muɗum ka nder diina. Ibnu Taymiyya rahimahullahu taala himo eggani en ɗo kadi eggande e wano Ibnul Jawzi rahimahullahu taala fi manaqibil imam Ahmad bun hamba rahimahullahu taala, himo eggani en ɗo eggande o wii: iyaka an tatakallama fi mas'ala laysa laka fiha imamun. Imam Ibnu Taymiyya rahimahullahu taala fil majmu'il fatawa o eggani ɗo athar, kono noon kadi Ibnul Jawzi rahimahullahu taala fi manaqibil imam Ahmad o wii Imamu Ahmad ɓe maaki: iyaka an tatakallama fi mas'ala laysa laka fiha imamun. Imamu Ahmad o wii mi rentiniima, yaani ko taalibaaɓe maɓɓe ɓe ɓe wondunooɓen ko nii ɓe wonnoo e ne'irde ɓe, taalibaaɓe maɓɓe ɓe ɓe wondunooɓen ko nii ɓe wonnoo e ne'irde ɓe. Si tawii an ceerno on, an wonɗo e jannude on, an cheikh on, si tawii woni ko ka jiifama wonɗaa ittude firira Alqur'ana ma ɗum hadis no faaliraa wo, wiigol kañum kadi ɓe woni e jannude ɓen yo faamir no faamiri wo, anndu a luutondiri e feƴƴunooɓe ɓen. Haray hilam weltinama ya welto, yo Allah subhanahu wa taala weltanan en fof meeɗen. Ko jooma ngol ɗo konngol wolɗo ngol ɗo konngol ko deftere o ɗo woni ko fokkitan ɗen firugol, ko yurmende Allah subhanahu wa taala mo jonnata kala on mo faala. O wii iyaka kanko Imam Ahmad himo rentine, anta takallama fi mas'ala e ñaawoore inna ɗum ɗo haray ammin kadi ko ni woni komi iiri, laysa laka fiha imamu, har hay gooto attitaakima yewtugol ngol ɗon konngol. imam ahlus sunna woni ko yewtuma dum do hare ko yim watta yila hare ko honnu tobber hekkinde dan den ko yowondiri e beedo mujjunobe no be famirayno kaado diina mabbe aranun dum wiiden ko labbingol anniyon timmun dum wiiden ko famugol alquran on kanyum ma e sunna on famu selludo no fejino be famirno non tammun dum fi famugol kaado diina yani salafu en kambe shi'aruhum ittiba'us salafus salih kambe no be andirte non ko iwtirgol baawo yimbe modjuno be fi famugol kaado diina fi famugol kaado diina yimbe modjuno be fejjuno be ben kambe ko iwtirgol baawo mabbe qala abu muhammad abdullah ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala o karmo ko jo maliki yankejo do قد وني أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى كدفتر مكو الجامع لابن أبي زيد القيرواني أويهن أوي التسليم للسنن يعني جب القل كسنة جدين أري منكم لا تعارض برأي بنلوت نرتاك بنبط نرتاك برأي فير وفير ولا تدافع بقياس دونك دي دونيرتاك سناجي دي بوتينيرتاك فير دي دونيرتاك ابيندرغول بيجين ان دون دو نو غاسا دون دو نون دو نو غاسويتا او وي كون كو فيرتي اي مودوم نو فيريرتي نون كونو سلاف الصالح ان فيرير نونو كونو وني كوبي فيريرتي او وي نو بي غولير نونو كونو مين وني كو مين غولير تا هيمو سيفانا ديما يعني فوتاندي أهل السنة والجماعة أقيد مكو كدفتر مكو أو تدون أوي كبترتنا كون كون دمن دون دمن كدي من ترتو كو يا جنو بكم من كدي هنا يا جني من كبس فانكو نو بولا لكون دون دون من كدي من فانك من جوك كيبة كبة يو رو نو دون كبة به نو دون من كدي كون دون ونكم من حتى سبب بين كون يجودا وكفال داد هبو دمو إرك الله سبحانه وتعالى أبو راسحاب بين نعم أوي كبة ndaruno be yaltini nyaawoje den kon ko dum hore don woni kon menen kadi ko men rewata kanko imam ibn abi zaid al-qayrawani ka sakkitode yewtere makko o wi dum do fop ko kongudi salafuni koko sappani maado o wi dum do kadi wa kulluhu qawlu malik o wi dum do fop ko kongodi imam malik kanyum kadi ko finde imam malik denni imam malik arata don kanyum kadi heedin tinna goppungo hare wono be innu be hina utir ba imam malik na argol lundo imamu mungung inna kanungkat hinoi bao imamu mungung harai tok berenaya berendeng attawadu fit talab yani jippitagol jippintinugol hore mungi dakbukol ngaldo gandal kanyumma esakutugol ngaldo gandal karamu ko be mutyuno be yibbe fetyuno be bero be latno ke hibe jippituno hibe jippitantuno Allah subhanahu wa ta'ala kanyum ma ema ku jinelado din ema ku je sahaba ben be jippintinano kadi tagungon Allah subhanahu wa ta'ala hino manti ben yimbe jippinobe hore mudum Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama Allah subhanahu wa ta'ala hino manta ben yimbe be tawata hino yahaka hore leedi do tawata koy hore dejere e hore jippitare jippitana god Allah subhanahu wa ta'ala kanyum e jiyabe makko ben o manti be do bawto dum imam sa'di rahimahullahu ta'ala ka tafsir makko mo firana en o do noku ka Allah subhanahu wa ta'ala yamsuna 'ala al-ardi hauna ay sakinina mutawadhi'ina lillahi wal khalq o wi be do hibe yaha ka hore leeddo ko be dejube ko be jippitani be Allah subhanahu wa ta'ala kanyum ma e tago makko ngon ko Allah subhanahu wa ta'ala hibe wondi e dejere e jippitare Allah subhanahu wa ta'ala sifi be wonde ba be wondi e deejer hibe jippitani Allah subhanahu wa ta'ala kanyum may tagungu neddan kewon karmo ko jon taliba jon jango won wonde wadde daawon ko yo jippintano Allah subhanahu wa ta'ala kanyum may yimbe ben o wawla gonga kan ona wawno wo gonga nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maki wa ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu nelaado sallallahu alayhi wa sallam bema ki hay neddan kay goto jippintinata ko Allah subhanahu wa ta'ala sina Allah subhanahu wa ta'ala bantay mo ndaru yimbe go iwayno ka fula soji beera be lando be na komboni Muhammad harabe jodi hakunde sahaba ben ko yim watta yila mo sibbe julbe teddube haray hinojeya eno be famirayno ka do dina ko dum woni de do alquranare etagol wada nokuli ka jangete fi yo jange kwadi non si janga ka hay mere famata ko wano ka julirde eno kuli di tawata hin wawa gasude ka jange ne danke on janno bembe wakilo be janna ko hana jannede kon be hana be jannanu hana jannirede non suba defte hana de jangede den hino arande mudun alquran on kanyum may ko yondire tajwid janna ne danke ko sellina alquran on tajwid o nyawje tajwid den awto dum ne danke on fira alquran on fira alquran kan non ko dengal arabo ko ma fira da dum anda kon allah subhanahu wa ta'ala woni ko fandi e deftere makko den ko wana non kadi suba tafsiruji yani tafsiruji di tawata di do tafsiri ko holo radi tawata ko tafsiru salafi e salafi yan ko den na tafsir won do wana imam tafsir ibn jarir at-tabari wana tafsir ibn kathir e sifa di do kadi tafsiruji amma tafsiruji ahlul bid'ah din firir gol alqur'ana innu gol ton bay kanyu hino fami lugha arabiyya hino fami dum do e dum do wana non do alqur'ana firirtake non alqur'ana firirtake non onti yo daru tafsir tafsir ji holo radi bay allah subhanahu wa ta'ala wadi hidi wodi haray tafsir ko re ko yowondiri firgol alqur'ana wano ko yimbe bidiya be windi kon neddan kon yo rento dum wano tafsir ko yowondiri wano ikhwanu muslimun wano ko be firirta ko tafsir horejo mabbe on ko dum woni wanda sa'id kutub dilalul qur'an neddan kon hila rentina mo e firgol alqur'ana sifati do piji tafsir won ibn jarir tabari hino wodi tafsir mukathir hino wodi e tafsir ko na dum do kadi wo'ito di do piji neddan ke ko wadi non si tawi woni be do ko honno be woni firide alqur'ana ko ndarugol firide alqur'ana on e no falira non ko non kadi hisbiyankobe be do kadi ko woni hon woni golle mudum ko firirgol alqur'ana embere no falira non e no yiri non e no no yidiri non firira non alqur'ana haray dum do fo hilan la rentina ma ya wodito dum musiko juldo teddudo firira alqur'ana no hana firirede non bawto dum gandal aqida gal dango laqida on dambu da aqida den da fop majje jangade fi yo tawhid ma on sillu fi yo finden den sillu tawhidon aqida on wona ko fijirte non eto an jango wo on ko satti wo ko satti wota ronku hebude defter aqida de jangata tawta fama ko non allah subhanahu wa ta'ala yamirma e fi wotin dinu golmo katawhidul uluhiyya ka wotin wala allah subhanahu wa ta'ala ka dewal haray ko wana non defte bo hino winda e mudum ko yowondiri e fi ndedo lowre defte tawata ko defte kendeje hino winda ko yowondiri odo aqida wana de defte amde fokkitan de do sar usulu ahli sunna imam ahmad ko deftere kendere ko yowndire aqida on ko non kadi karmo ko jom wonde wadde da'awon hino do ay wude heto defte tawhid kendeje den wana kitabut tawhid ibn khuzaimah wano kitabu tawhid li ibn manda wano kitabu tawhid li abdullah ibn ahmad wano kitabu as-sunnah lil khallal wano usul i'tiqad lil sunnah lil lalaka'i wal ibana wa kutub ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala dafta ibn taymiyyah e dafta ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala e ko nabe do kadi immorde e karmo kobe e fejjunobe wano dafta kadi sheikh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah ta'ala ko ndi aqida de do dafta fo si tawi woni ko ɗeɗo wonɗa e mahirde hoore maɗa neɗɗanke on wawa ɓendude wona goɗɗo kono si tawi woni ko defte ɗe falaɗa wononɗa e jangude haray ala e mahude hoorema ko wan noon kadi karmokoɓe e fewndiɓe maɗum feƴƴimɓe ko ɓoyal ɗo ɗen ɗon defte mabɓe fo hiɗa wawi wallitorde fi mahugol hoore maɗa ko waɗi noon ɓeɗo fof ko salafiyankoɓe ko wonnoɓe e noddande ko hana noddanede kon wono cheikh abdoul asis bun bas rahimahullahu ta'ala defte mabɓe ɗen defte kendeje ko non kadi e Cheikh Muhammad Nasir Din Al Albani rahimahullahu ta'ala defte mabbe den ko kendeje wa Cheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymi rahimahullahu ta'ala defte mabbe den kambe kadi ko defte kendeje da way jangude maha horema ko non kadi Cheikh Muhammad Aman ibn Ali Al Jami ben non kadi rahimahullahu ta'ala defte mabbe den ben non kadi ko defte kendeje ko non kadi Cheikh Salih Al Fawzan hafizahullahu ta'ala ben non kadi defte mabbe den ko kendeje ko non kadi Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahu Allah ta'ala beedo kadi defte mabbe den ko wadi non neddanke bidiya neddanke hizbiyankejo defte mabbe den ko defte kendeje tawata tigi on ko kala hizbi yankejo kala wondo e mortinde yimbe ben do ko dum woni kerno himo sappi e defte mabbe buyi yo Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala beydan be cellal mabbe gal yo Allah subhanahu wa ta'ala ko ko be kurkani fi raddugol fi yewtugol be hizbi yankobe di feddeji di jamaaji wonde o saha fewndido do yo Allah subhanahu wa ta'ala yokube yo Allah subhanahu wa ta'ala arsuko be cellal yalla subhanahu wa ta'ala arsuko be cellal ko be burta banginirande yimbe ben ko ko fewndi e alam on kon kon non kadi defte Cheikh Ubayd al-Jabiri Cheikh Ubayd hafizahu Allah ta'ala kambe kadi ko wala non kadi Cheikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahu Allah ta'ala ko non kadi Cheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi rahimahu Allah ta'ala ko non kadi Cheikh Hafiz al-Hakimi rahimahu Allah ta'ala ko non kadi Cheikh Salih bin Abdul Aziz al-Sheikh hafizahu Allah ta'ala be do kay defte mabbe den ko defte kendeje ko non kadi Cheikh Muhammad ko non kadi Cheikh Mustafa Abbad hafizahu Allah ta'ala ko non kadi Cheikh Muhammad Said Raslan ben don kadi defte mabbe den masha Allah ko non kadi Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili hafizahu Allah ta'ala ko non kadi Cheikh Abdullah Al-Bukhari hafizahu Allah ta'ala e ko wonabe do kadi karmo ko be en jantaaki tata defte mabbe den e muhadaraaji mabbe den durusuji mabbe den ko kendeje neddankew eto ndara no mahira hore mudum ndara ko juude hombo ne jettede gal do gandal ko holare ni amma yiltagol gal do gandal gal tawata ko mo fala da wo wonda jettude jungo mudum gal do gandal musiddo juldo teddudo haray woddito dum hizbiyan ko be ben wombe jindude ka terem ben wajo e janna ben rento e mabbe yilto deftere Allah subhanahu wa ta'ala ndan e makune la don sallallahu alayhi wa sallam kanyum e sahaba be e tabi'ina e yimbe moddube e karamo ko be irritanabe wonde mahino e lawol hanu ngongol cetta gandal mangal mahangal e hore ko selli e hore ko keldi hande kala ka wonda e aduna on sitay won hida fala humputade hebu wol dina sellu kakan musido juldo teddudo hebay dina sellu kakan haray ko wonon hide rentina yimbe ben e defte wonde wonade sakitede ka hore do kanyum may hizbiyan ko be wombe wadde muhadaraaji bonna haqqille aqidaaji yimbe bonna faamuuji yimbe do neddanke on rento e mudum hino jeya e mudum wono den defte ko defte sufiyan ko ben defte sufiyan ko be hila rentina ma e majje an neddanke naya innu ko lugha arabiyya wonda e jangude ma ko usulu fiqh wonda e jangude ma dun ko hondunde bidiya yankeje on hizbi yankeje on hay tawi woni ko hondunde woni yewtude simo fala yollude ko fala yollude kon o yollay dum ka haqqille maada hila rentina ma e mudum hila rentina ma e defte wala fatul ghazali mamul ghazali defte ko winde fi sakkagol sunna hila rentina ma e den dun defte musido juldo teddudo ko wada non kadi muallafatul qaradawi yusuf al-qaradawi tawatan ko defandugol ko inete kon yimbe hizbi yankobe kanyuma yimbe mortibe goldo lawol ko dum do woni o woni defandude hila rentina ma de do defte hande suka e buy ko de do defte woni ko hoditori tata ko dum do woni bartode Allah subhanahu wa ta'ala kono non kadi musannafatul kawthari kono non kadi musannafatul buti dr saidu buti la rentina ma de do defte kono non kadi defte saidu kutubu den Saidu Kutub o do hore jeyado hore jo ikhwan be ila rentina mayde do defte yilto e deftere Allah subhanahu wa ta'ala den e makune la don sallallahu alayhi wa sallam bo wonda e jangude juude mo ndaru e nokkure ka wonda don kala andira do ko nete kon wondo e lawol salafu salih salafiyan ke josino e nokkure hilan toroma ya yahu janga e juude on tigi kwadi non o do en yewti ko on to be do woni yogude gandal mongal kama ko jinaraado sallallahu alayhi wa sallam ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala e sahabaabe yimbe moddube fejjunobe hare musibbe julbe teddube e darsu men on e fi nde do deftere en waaway fuddiitaade inshallah e jonde men arore den kwadi non dumunde den jodande den juuti haray lan toro on yon yaafo bi iznillahi tabarak wa ta'ala en wadi o do muqaddima ko yondire e galdo gandal kwadi non di do piji say woni faama karay ne danke on e kar han faami royta piji wonde arde de ko yondire e galdo gandal on tigi heba ka maha aqida mum on ka baa finde mun de ganda ko honnun duwa jangude ko non hana woni hana jangude haray en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo arsuku en labbingol anniyeji meddin immorde ka kongu di meden e ka golleji meden hare bismillah tabarak wa taala jonde men arore den en natane sharhu gol deftere den hare onon be bangi be ka mudum ari e den nokure fi hedita gonde do yewtere l'islam lan toro allah subhanahu wa taala enen do fop yo hawto en jannatul firdaus ya fano en meden fejjimbe arsika en famugol alqur'ana e sunna no mojjunobe fejjirbe ben famir nonon arsika en famugol gol do lawol ko dum woni lawo salafus salih ahay musibe julbe teddube assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.